मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा चांद तरज थई म्यान तरज एक वट बनिए सांत तरज। तेरा सुर मिले मेरे सुर के नाल मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुझो सुर तुझे सा प्यारा मिले जदे गीत असा जो मधुर तरानो बने तदे। सुर का दरिया बहके सागर में मिले बदला दा रूप लेके बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரும் சுரமும் நமதாகும். திசை வேறானாலும் ஆழி சேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை. ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ ನಾ ಸ್ವರಮು ನೀ ಸ್ವರಮು ಸಂಗಮಮೈ ಮನ ಸ್ವರಂಗ ಅವತರಿಂಜಿ ಎಂದೇ ಸ್ವರವೂ ನಿಂಗಳುಡೆ ಸ್ವರವೂ ಒತ್ತು ಚೇರ್ನು ನಮ್ಮುಡೆ ಸ್ವರಮಾಯ್ সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কসুর সৃষ্টি হোক ওই কোতা ಮಳೆ ಸೂರ್ ಜೋ ತಾರೋ ಮಾರೋ ಬನೆ ಆಪಣೋ ಸೂರ್ ನಿರಾಳೋ ಮಾಝಾ ತುಮಚಾ ಜುಳತಾ ತಾರಾ ಮಧುರ ಸುರಾಂಚಾ ಬರಸತಿ ಧಾರಾ ಸುರಕೀ